Muhterem efendim, Allah'ın adının gönüllere nakşedilmesi ve İslam dininin şanına uygun bir şekilde başkalarına da anlatılması diyebileceğimiz ilahi kelimetullah vazifesinin diğer farz ibadetlerin önüne geçtiği dönemler var mıdır? Bu vazife sadece belli şahıslarla mı alakalıdır, yoksa mesleği ne olursa olsun ferden ferda herkesin omzundaki bir mesuliyet midir? Üstad Hazretleri bugün için emri bil maruf nehyanil münkere, farz der farz diyor. Bu tabiri bir başkasının kullandığını bilmiyorum. Ama o mazmun başkaları tarafından başka şekilde ele alınmıştır. Ve başkaları başka şekilde ele alıp değerlendirmiştir. Herkes farklı bir üslupla onu ifade etmiştir. Ama o farz der farz diyor. Elbette ki namaz da farz, oruç da farz, hac da farz. Ahlak-ı âliye İslamiye ile mütekallik olmak da farz. Ama burada işte o emri bil maruf nehyanil münkere, sağda solda dolaşıp her yerde değişik yolları ve vesileleri değerlendirerek Allah'la insanlar arasındaki engelleri bertaraf edip gönülleri Allah'la buluşturmaya şiddetli ihtiyaç var günümüzde. Gönüller Allah'a karşı yabancı. Bazıları bütün yabancı, kafirce yabancı. Bazıları münafıkça yabancı. Bazıları gafilce yabancı. Bazıları umursamazca yabancı. Yani zat-ı uluhiyet mülazası, anılması onların ruhunda herhangi bir heyecan uyarmıyor. Onu bahsederken de bir heyecan uyarmıyor. Geceleri ölü, mezarlar gibi ölü, gündüzleri ölü. Şimdi bu insanlara hayat nefretmek için Hızır olmak lazım. Hayat nefretmek için peygamberane bir azimle, bir kararlılıkla bu cehaletin, bu gafletin, bu zulümatın üzerine yürümek lazım. İnsanlarda o hissi muhabbeti, o hissi mekafeti, o hissi muhabbeti yeniden canlandırmak lazım. Bunu canlandıracağınız ana kadar da sizce esas aradığınız o faziletli topluma ulaşamazsınız. Böyle sürekli ütopyalardan bahsedersiniz. Hep ileriye matuf, fevkalade toplumlardan, kitlelerden bahsedebilirsiniz ama fakat gönüllerde Allah'a karşı, peygamberimize karşı, sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'a karşı uyaracağınız o heyecanı uyaracağınız ana kadar o arzu ettiğiniz şeylerin öşrü bile tahakkuk etmez. Ona bile ulaşamazsınız. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor. Deminki mülazaya bağlayacak olursak, siz insanların içinde muhabbetullahı mayalayabilirseniz, mehabetullahı mayalayabilirseniz, mekafetullahı mayalayabilirseniz, bir sevdiğinden ötürü ona yönelir. Ondan cüda düşmekten korkar, tir tir titrer. Bir onun büyüklüğünden, ululuğundan, korktuğundan dolayı ona yönelir, yine ona sığınır. Korkar, Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla evlat annesinden korkar ama yine kendisini annesinin kucağına atar. Tokatı yer ondan ama yine kucağına atar. Ağlarsa onun kucağında ağlar. Sızlarsa onun kucağında sızlar. İnlerse onun kucağında inler. İşte öyle bir mehafet duygusu. Bu aynı zamanda o yüceler yücesine karşı da bir mehabet hissiyle sürekli ürperme, gözlerin dönmesi, bakışların bulanması, mülazasına ulaşmayınca ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Vicdan önemli bir unsurdur. Yalan söylemez. O nokta-i istinat, nokta-i istimdat buğutlarıyla, derinlikleriyle insana çok şey ifade edebilir. Bir kısım düşünürler, felsefeciler onu çok önemli inanma mevzunda bir unsur saymışlar. Her meseleyi entüisyona bağlayanlar olmuş. O seziye, Hazreti Üstad da Mesnevi Nuriye'de o seziye işarette bulunuyor. Önemli. Fakat herkes için objektif değildir. Yani o mevzuda çok ciddi tecrübelerde bulunan insanların ulaşabileceği bir ufuktur. Farklı bir tecrübe alanıdır. Şu alanda tecrübelerini gerçekleştirmeyen o mevzuda çok fazla bir şey hissetmez. Esas insanda fazilet hissi Allah muhabbetiyle, Allah mahabbetiyle, Allah mukafetiyle gerçekleşir. Ve diyor, devam ediyor. Silinsin yüreklerden farz edelim havfi yazdanın, ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Ve sesini bir perde daha yükseltiyor. Hayat artık behaimdir. Hayır, ondan da alçaktır diyor. Kel en'ami belhum atal. İnsan zaten hayvan seviyesinde olmaz. Allah insanı insan yaratmış, belli bir noktaya yükseltmiştir. Düştüğü zaman hayvandan aşağıya düşer. Çünkü bir yönüyle yükseltmelerle alçaltmalar maküsen mütenasiptir. Yani Allah ne kadar yükseltmişse insanın o kadar derin bir yere düşme ihtimali vardır. O yükselme onun kendine göre bir karşılığı olması lazım. Siz o yükselmeyi değerlendirmiyorsanız, onu Allah'ın size bir mevhibesi, bir atiyesi, bir otufeti olduğunu takdir edemiyorsanız, onu minnetle ve şükranla derinleştiremiyorsanız, her minnet ve şükranınızı yeni lütuflara bir davetiye, bir çağrı olarak ortaya koyamıyorsanız, siz o noktada durmaya layık değilsiniz. İhlas kulesinin tepesinden düşme ihtimali var. Derin bir çukura düşmek ihtimali var diyor İhlas Risalesi'nde. O bakımdan da hayat artık bahaimdir, hayır ondan da alçaktır diyor. Gerçekten Allah'a inanan insanlara, Hazreti Nebi Zişan'a inanan insanlara, Kur'an-ı Kerim'in mesajına inanan insanlara düşen şey esas insanların ruhunda bu heyecanı yeniden uyarmak. Heyecan öyle bir şeydir ki tıpkı kalaycıların, körükçülerin körüğünün önündeki ateş gibidir. Siz sürekli ona körük çekerseniz işte o korlarda kıvılcımlanmalar olur, alevlenmeler olur. Azıcık o körüğü durdurursanız şayet küllenmeler olur. Sonra korlar da küllerin altında kalır. İnsan her zaman böyle islime ihtiyacı vardır. Sürekli böyle kendi ruhi hayatın adına pedal çevireceksin ki tekerlekler dönsün. Tekerlekler dönmesi lazım ki sen de mesafe alabilesin. Sürekli gaza basacaksın ki burada vasıta yürüsün. Gaza basmadığın zaman biraz gider. Merkezden aldığı hızla veya işte başta bastığın işte o gazla bir miktar yürür ve durur orada. İnsan öyle bir varlıktır. Yani ben dün Aliülala bir mevki ihraz ettim. Yarın bu bana yeter. Hayır, yetmez katiyen ve katibeten. Yarın için senin yeni bir donanıma o mevzuda, yeni bir şarja ihtiyacın vardır. Her gün yeniden bir tecdidi imana ihtiyacın vardır. Onun için buyuruluyor hadisin kritiği yapılırken hadis kriterleri açısından sorgulanabilir. Fakat manası doğru. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah. İnsanın ruhi dünyası değişiyor. Kalbi hayatına ait çok şeyler değişiyor. Hissi dünyasıyla alakalı çok şey değişiyor. Demek ki insan böyle zirvede de durduğu zaman esasen hiç farkına varmadan adeta o zirve alçalıyor, aşağıya doğru iniyor. Oynak bir zirve yani, olduğu yerde kalmıyor. Sizin olduğunuz yerde kalmanız için balonda olduğu gibi orada nasıl duruluyorsa şayet bir gazla mı duruluyor, bir isimle mi duruluyor orada, sürekli beslemek lazım onu. Gaz vermek lazım, hızı artırmak lazım ve her gün yeni bir gündür deyip Allah'a yeniden bir kere daha inanmak lazım. İmana doğru bir kere daha açılmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere daha terü taze duymak lazım. Kur'an-ı Kerim'e o derinlikle bakmak lazım. Yoksa öbür türlü diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler hikaye kabilinden şeyler olur. Bizim içimizde evvela bir davul sesi meydana getirmeyen bizim sesimizden her bir ses bence bir aldanmışlıktır. Evvela o ses bizim vicdanımızda duyulmalı, derinlemesine duyulmalı. Bu yenilenme esas bizde görülmeli. Bizdeki yenilenme karşı tarafa aksedecektir. Bugünün Müslümanlarında öyle bir matlaşma, öyle bir renk atma, kendileri olmadan uzaklaşma, esas tanınmaz hale gelme, bir kimliksizlik. Dün de bir mülahaza ile arz ettiğim gibi kimliğimizin maddeleri, Allah'ın kuluyum, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim, Kur'an'ın cemaatiyim, İslam'ın milletiyim. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Huda Rabbim'den bir iki mısra ile ifade etmiştim bunu. Halil'in milletiyim, dakik-i bilem Kabe Beytullah. Kimliğimiz budur bizim. Onun ötesinde bizi şuna buna nispet eden şeyler, bunlar tali, nisbi unsurlardır. Bir kere onu çok iyi belirlemek, her zaman vicdanımıza derinlemesine duymamız lazım. Günümüzde bütün ibadet-i taatın Allah nezdindeki mahiyet-i nefsül emriyesine uygun algılanması, duyulması, yaşanması ve eda edilmesi bu işi duyurmaya bağlı. namazın kıymet harbiyesini, orucun kıymet harbiyesini, ahlak-ı aliye İslamiye veya ahlak-ı aliye Kur'aniye bunun olduğu gibi duyurulması meselesi bu mevzudaki gayrete bağlı. Dolayısıyla bu mesele biraz önde. Çünkü insanların daha çok ona ihtiyacı var. Yani Efendimiz döneminde de olsaydı biz onu keyfimize göre konuşturmayalım. Herhalde meselelerin üzerinde böyle dururlardı. Herhalde. Bir de o mesele şahsi değildir yani. Artık o hukuku âmmedir. İlahi kelimetullah vardır. Dini mübin İslam'ın etrafında seralar oluşturma, daha doğrusu surlar oluşturma, onu siyanet etme için yapılan bir şeydir. Allah'a diğer kulluklarını yerine getirme mevzunda bir güven ortamı içinde eda etmeye zemin hazırlama ayrı bir şeydir. Çok yönleriyle, çok derinlikleriyle öyle manalar ifade eder ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanına dönelim, onunla ifade edelim. Siz onun gibi bir ibadete muvaffak olamazsınız buyuruyor. Günümüzde mücahedeniz adına yapacağınız şeyle siz insanları bir yere kadar getirirsiniz. Sizi dinleyebilecek, arkadan gelen nesilleri dinleyebilecek seviyeye ulaştırırsınız. Arkadan gelen nesiller ayrı bir mesaj sunar onlara. Hakikaten bu insanlarla oturulup kalkılabilir, mülazasını hasıl edersiniz. Arkadan gelen ayrı bir zümre, üçüncü bir nesil onlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya biz de zaten bunu bekliyorduk. Yani niye şimdiye kadar ahister evlilik ettiniz, bunu bize duyurmadınız? Önemli olan odur. Çünkü din zaten ihtiyari bir şeydir. La ikraha fiddin. Vaz'un ilahiyyun sahikun lidevil ukul bi ihtiyarimul mahmudeti ilal hayri bizzat. İnsanları ihtiyarlarıyla, iradeleriyle, maksudun bizzat, bizzat hayır olan bir sistemler mecmuasına ulaştırma demektir. O insanın iradesi olması lazım. İradesiyle istemesi lazım. Bu mefhum muhalifine geçecek olursanız iradeyle olmayan şey din denmez. Baskı yaparak bir adama Allah diyeceksiniz derseniz o olsa olsa münafık olur. Ama siz ahkam-ı İslamiye'yi ona uygularsınız. Nahnu nahkumu bizzahir. Fakat münafık olur o. Esas kalbiyle söylemesi o meseleyi iradesiyle gerçekleştirmesine bağlıdır. Ha, bu da onlarda uyanan bir arzuya vabestedir. Onlar da o arzuyu uyaracağınız ana kadar öyle demeyebilirler. Allah huzurunda mazeret beyanı geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Mesela deseniz ki ben halktan bir insandım, avamdım. Bizim teologlar bana bunu hiç anlatmadılar. Yani herkesin üzerine farzdır. Ben hep kalktım duydum onlardan. İmam Hatip'e gittim orada öyle duydum. İlahiyata gittim orada öyle duydum. Baktım diyorlar ki bu insanlar bu bir farz-ı kifayedir. Bir iki tane insan yaparsa ki nitekim cami kürsülerinde millet yapıyor. Diğerlerinden de düşer dediler. Dolayısıyla ben bir renç versem bana bu vazifenin terettüp ettiğini düşünmedim. Seramikçiysem bana bu vazifenin terettüp ettiğini düşünmedim. Mensucatçıysam ben bir tekstilciysem bu vazifenin bana terettüp ettiğini düşünmedim. Orada bu mazeret geçerli midir değil midir? Cenab-ı Hak diyebilir ki niçin işin arkasına düşmedin? Sen seramik meselesi yaparken pazar arıyor muydun, aramıyor muydun? Teklif alıyor muydun, almıyor muydun? Kalite peşinde koşuyor muydun, koşmuyor muydun? Renk ve desen arkasında duruyor muydun, durmuyor muydun? Pekala bunlarda bu kadar cehdu gayret gösterdin. Öbür tarafta niye camideki bir imamın sadece şöyle demesine kandın ve sana terettüp edecek vazifelere karşı lakayet kaldın? Der mi demez mi yani? Orada bizim ortaya koyacağımız mazeret ne derece geçerlidir? Belli olmaz. Şimdi Cem-i Nefir zamanında herkes için bu bir farzdır, farz-ı ayındır. Yani herkesin dinden kaçtığı, ürktüğü ve toptan bir seferberliğin gerektiği, bütün dünyaya duyurma seferberliğinin gerektiği bir dönem. Onu öyle takdir ediyorsanız teker teker herkese Allah'ın ona verdiği, bahşettiği imkanlar ölçüsünde o imkanları kullanarak hakka hakikati anlatması düşer. Fakat burada tekniğe, taktiğe, üsluba onları bellemeye ihtiyaç vardır. Yani benim gibi halktan bir insan kime anlatmalı, nasıl anlatmalı, hangi üslupla anlatmalı? Ben bir üslup dersi almalıyım orada. Bir teknik dersi almalıyım. Bir başkası biliyorsa o da kendine göre anlatmalı. Bir başkası iyi neyi çalıyorsa o da neyi çalarak kobra oynatmalı. Yani herkes kendi durumuna, seviyesine göre mutlaka o vazifeyi yapmalı. Kanaat-ı aczanemce benim, günümüzde cem-i nefir zamanıdır bu. Yani bir umumi, bir seferberlik zamanıdır. Herkese anlatılmalı ama üslubumuzu gözden geçirmemiz lazım. Yani kime ne anlatacağız, her zaman arz ederim. Hani çok güzel yemek yapıyor da bizim bazı aşçılarımız gibi. Fakat yemekle servis yapmayı bilmiyor adam. Garsonlar da gelmemişler, servis yapmak da ona düşüyor. Ellerini kalçalar üzerine koyuyor. Ün görmüşüm, gün görmüşüm, baştan yazın baklava diyor. İşte biri kalkıp diyor ki berbat ettin her şeyi sen. Yani sen çorbayı hafif görüyorsun ama çorba verilir. Usul budur. Ne zaman söylenecek, kime nasıl söylenecek, hangi enstrümanlar kullanılacak orada, bunların çok iyi bilinmesi lazım. Hatta bir şey diyeyim, mesela sizin tavrınızdan, görüntünüzden adamlar rahatsızlık duyuyorlarsa hakikati başka birinin anlatmasına bırakmak hakka karşı saygının ifadesidir. Tiksindirici, ürkütücü bir sesiniz varsa, benim gibi rahatsız edici bir sesiniz varsa, bence ben konuşacağıma etkili sesi olan birisi konuşsun. O ezanı ben okuyacağıma sesi etkili olan birisi okusun. O Kur'an'ı ben okuyacağıma etkili olan birisi okusun. Hakkın hatırı âlidir burada. Onlara bırakmak lazım. Onu kendi aramızda konuşmamız iktiza eder. Televvüne girmek lazım. O renkliliği paylaşmak lazım kendi aramızda. İslam, iman ve Kur'an adına bir şey yapmak Allah'ın siyanetine fiilen sığınma demektir. Allah siyanet buyurur onları. Şeytana karşı da korur, samimi ise, ihlaslı ise Allah'tan yakini etem, ihlası tam, marifeti tamme, muhabbeti tamme, mehabeti tamme, mehafeti tamme, aşk, iştiyak istemek lazım sürekli. Yani okumayla mokumayla olmaz. Okuma mokuma zaten sana ait problemleri silme adına bir yoldur, bir yöntemdir. İmanın senin içinde oluşması, derinleşmesi, farklı buğutlara ulaşması, bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, ihsanına bağlı bir şeydir. Doğrudan doğruya ondan isteme meselesi, yollarda uzun zaman zahmet çekmeden, kestirmeden ona ulaşma demektir. Yani yat kalk gece, her gece kalk, 2 saat, 3 saat başını yere koy, Allah'ım senden marifet istiyorum, muhabbet istiyorum, mehafet istiyorum de. Hele bir 6 ay isteyin bunu. Her gece 2 saatinizi, 3 saatinizi verin buna. Ben günümüzde bu işe bu kadar zaman ayırmış, bu daire içinde bile insan tanımıyorum. Demek ki onlar için bu mesele o kadar önem arz ediyor. Benim için sen o kadar önemlisin. Gerek yok. Yaptığım kadar o kadar kabul edilsin deniyor. Bu da biraz ineleyici oluyor ama fakat hissediyorum onu. Evet, Allah'ın insanın içine atacağı bir şeydir o. Şimdi Allah Celle Celaluhu kendisi istikametinde, rızasını tahsil istikametinde, ibadet taatın hangisi olursa olsun onu siyanet buyurur. Ama siz Allah'ın dinine sahip çıkıyorsanız, ilah ediyorsanız, onu hatırlıyorsanız ve hatırlatıyorsanız Allah da Celle Celaluhu sizi zikreder. Hatırlama demeyelim çünkü hatırlama kelimesinde inkıtalar, akla gelmeler, inkıtalar, akla gelmeler vardır. Zikr, yad etme diyelim. Çok defaatta bu türlü şeylere de meydan vermemek için ilahi teveccüh ve nazarın devam ve temadisi için fezkuruni ezkürküm, siz beni yad edin, benim nazar ve teveccühüm devam etsin, temadi etsin şeklinde yaklaşmak. Belki hatarlı ifadelerden işte uzak durma adına daha elverişli olabilir. Sen Mevla'yı sevenle Mevla seni sevmez mi? Rızasını evende rızasını vermez mi? Fakat bu arada başka bir şey daha var. Siz hakikaten Allah yolunda koşar, cihad edersiniz. Çok dua edersiniz, Allah'a yalvarırsınız. Fakat unutmamak lazım. Şeytanların büyükleri zirvedekilerin hasmıdır onlar. Yani kıkbrarda eşleştirmeye bakınca biraz kiloya, okkaya, belli cenderelerden geçmeye bağlı oluyor. Başa güreşiyorsanız, baş altına güreşiyorsanız desteden birisini karşınıza çıkarmazlar. Dolayısıyla o zirvelerde dolaşan insanlar bir yönüyle daha fazla tehlikededirler. Şeytan buna bakın, buna bakın der yani. Onun için İhlas Risalesi'nde hadis-i şerif olarak Keşfül Kafa'da şöyle geçer o. Ennâsu helkâ illel âlimûn vel âlimûne helkâ illel âmilûn vel âmilûne helkâ illel muhlisûn vel muhlisûn ala hatarin azîm. İnsanların hepsi helaktadır. Ancak bilenler değil. Bilenler de helaktadır, amel edenler değil. Amel edenler de helaktadır. İhlas da amel edenler değil. İhlas da amel edenler de başa çıkılmayacak bir tehlikeyle yüz yüzedirler. Çünkü ne kadar seviye elde ediyorsan, ne kadar mesafe kat ediyorsan, o kadar kocaman bir şeytan senin karşına çıkar. Hususi bir siyanet olmazsa, ekstra, sürpriz bir siyanet olmazsa, bir işin başındaki, bir işin önemli bir yerindeki bir insanı yıkmakla bütün o cemaati dağıtır. Dolayısıyla bütün oklarında onu hedef olarak seçer, onu vurmaya çalışır. O açıdan da Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhariyet ölçüsünde insanda titizlik ve hassasiyet artmalı. Bu açıdan başkaları bir kere ya hayyu ya kayyum bir rahmetke estağith eslih li şani kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfatayn, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyorsa sizler bin kere demeniz lazım. Yani sana teveccühü ölçüsünde sen de teveccühünde daha ciddi olacaksın. O size baktıkça bence sizin ona bakmamazlığınız olamaz. O size teveccüh ettikçe teveccüh etmeme vefasızlık olur. Daha derin bir teveccühle, daha derin bir nazarla bakmanız lazım. Bu açıdan ona doğru koşanlar onun siyanetine koşmuş olurlar. Fakat unutmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhariyet ölçüsünde karşısına çok büyük adu-i ekber eledi hısam şeytanlar, nefsi emmareler çıkar. Onu devirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Hatta bir yönüyle insanlar arasında şeytanın vazifesini yapan insanlar vardır. Onlar şeytanın piyonlarıdır. Onları kullanır içinde. Şeytan onlara ilhamda bulunur. Onları baştan çıkarır. Onları salar üzerinize. Onlarla sizi baştan çıkarır. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Allahümme a'inna ala zikrike ve husni ibadetik. Allahümme inna neselükel huda ve tuqa ve l'afafe ve l'gina. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nestağith. Aslih lana şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfet ayn ve la akalla min zalik ve la ila ahadin min gayrik. Ya erhamer rahimin bi hakki zatike ve bi hakki sıfatike ve bi hakki esmaike'l husna ve bi hakki ve hurmeti ismike'l azam ve bi hakki ve hurmeti seyyidina Muhammeden Mustafa. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك آمين والحمد لله رب العالمين.